بیٹھے ہو سارے بیٹھے ہو ترتیب میں خلال نام شہید رحمہ اللہ دا آخری انگوٹھا شریف مرتدہ پھانسی دیمن تو پہلے آخری انگوٹھا لمن دن انہیں لوایا یہ انگوٹھا شریف کا نشان ہے سامنے ترائے انگوٹھا نا پیسہ اچھا اچھا اچھا پھل آیا گیا یہی دے چون نیٹ کو نیٹ کو بھی کری بٹ ساڈے اس محفل دے مہمان خصوصی حکومت ہونی انگریز دی فرق اتنا ہے کہ پہلے گورے سن ہن کالے کر آیا کہ اگر حکومت انگریز دی نہ ہوتی تو رسول اللہ دے عاشق پھٹے نہ لگدے سزاواں ملدیاں نہ عاشقاں نو سزاواں ملدیاں گستاخ محفوظ گھر جاندے نے یا پھر جہنم جاندن دے کوئی ساڈا مومن مسلمان انہوں وہ جہنم واصل کرتا ہے یہ دلیل ہے اس بات دی کہ قانون وہی ہے نظام وہی ہے ہاتھ بدلن پہلے چٹے ہن ہن کالن تو تھن پتہ ہے اصل شاہ نظام ہوندا ہے ہاتھ نہیں ہوندے اصل شاہ نظام ہے خیر میں آخیا ہوا عجیب گل ہے بھی یہ اچھا ہوں یہ پوچھو بھی جیڑی حکومت تو برج دے نام لکھی کھڑی ہے یہ اسی قانون نظام نال متفق یا اس ظلم سمجھ دیں جی متفق تو میں پوچھنا لانتی ہو عجیب پاگل فدو جے جدو ایک نو تسی مجرم بنا کے سزا دیتی اس شہید لکھن دا کے مقصد ہے یہ مطلب شہید تے تاں ہو سی تساں کافر یا ظالم تساں یزید او حسین تاں ہی ونج گال ٹھیک بنتی نا ورنہ شہید لکھن دا کے تک بنتا ہے ہوں وہابی اپنے ہاتھ نال ساڈا سننی مارن مار تے باہر لکھنے میں شہید تو بات ساکو وہابی دے خلاف بولن دی لوڑ ہے وہ تے آپ کھڑے بولیں دن بے اسی لانتیاں کیوں جو اسا جڑا بندہ مارے ہو شہید ہے خیر یہ تے لطیفہ مینا حکومتاں دی شیطانی تے منافقت دا تے جہالت دا تے لعنت دا تو انو پیش کرنا تھی کیڈے لانتی نے منافقت نے انہاں نوں انہا کر دیتا ہے کہ منافقت کردے ہیں سوچتے بھی نہیں ایسا کردے کی پائے ہیں باقی سب تو اول میں غازی صاحب قاضی احمد شیر نیازی اللہ تعالیٰ انہاں نوں دیر پا رکھے اور اللہ تعالیٰ انہاں نوں استقامت بخشے اور اللہ تعالیٰ اس شریر جگ دے شر تے فتنے تو انہاں نوں محفوظ رکھے انہاں دا میں شکریہ ادا کرنا انہاں اپنے قیمتی وقت چوں سانوں وقت دتا ہے میرا مقصود ایتھے مدعو کرن تو صرف جناب دوست احباب جڑے ہیں انہاں نوں زیارت کرا کے اپنے دل دے اندر ایک دینی حمیت اور غیرت خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیرت اور حمیت دا جذبہ جڑا ہے اس نوں تازہ کرنا مقصود ہے جذبت انشاءاللہ العزیز ہے، لیکن بیدار کرنا ایک مقصود سی کہ تاکہ بیدار ہو جائے۔ میں اس مختصر جے شکریہ تو بعد خلل نہ پاؤ، اس مختصر شکریہ تو بعد میں گزارش کراں گا تانوں ایک پاکستان دی گستاخانہ کافرانہ ایک تاریخ جڑی ہے نا، اس تو مختصر آگاہ کرنا چاہنا۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان دی اس 65 سالہ تاریخ دے اندر اگر توانو گستاخان دی لسٹ ملے گی، فہرست ملے گی، یا ملے گی اللہ تعالیٰ دے گستاخان دی، یا ملے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخان دی، یا ملے گی 125,000 انبیاء علیہم السلام دے گستاخان دی، یا ملے گی صحابہ کرام دے گستاخان دی، یا ملے گی اولیاء کرام دے گستاخان دی، تانوں اس لانتی تاریخ دے اندر مسٹر جناح دی گستاخی تاریخ دے اندر ایک باب دے طور دے کی ایک لفظ دے طور دے نظر نہیں آوے گی۔ میری گل تے ذہن توجہ رکھنا، میں خصوصاً غازی صاحب دی توجہ اس پاسے کرانا چاہنا۔ اس دی وجہ یہ ہے بزرگان دین فرماندے کہ میں عالم نہیں، اللہ تعالی علماء حقانی ربانی دے در دے جوڑیاں دا نا چیز نو خادم رکھے تو بڑی گل ہے، لیکن اتنا ہے کہ وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس نو پیش کرن دے اندر کچھ نہ کچھ نا چیز دے کندیاں تے بوجھ ضرور ہے۔ اس حوالے نال عرض پیا کرنا، اس واسطے عرض پیا کرنا کہ حدیث شریف چاہتا ہے حدیث شریف چاہتا ہے قیامت والے دن علماء حقانی ربانی دے قلم مبارک لکھن والے انہاں دی سیاہی شہیداں دے خون نال تلے گی۔ پھر سنو فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء حقانی ربانی دے قلم دی سیاہی شہیداں دے، شہید غازی علم دین شہید ورگیاں دے خون، پتہ نہیں کیڑے کیڑے شہیداں دے خون علماء حقانی ربانی دے قلم دی سیاہی دے نال تلن گے۔ اس دا کی مطلب ہے؟ جدو کسے شے نوں کسے نال تولیا جاندا ہے برابر کرنا مقصود ہوندا ہے، مقصد اے وے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر شہید دا خون ایک منے لیکن عالم دا خون نہیں، عالم دا قلم او ایک منے رکھیا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ رب تعالی دی بارگاہ وچ عالم نال شہید دی برابری کتھوں ہونی ہے، اے دے خون دی تے سیاہی نال پہ برابری ہوگی۔ اس دی وجہ بزرگ لوگ فرماندن سنو، عالم دا جہاد قلم دا ہوندا ہے، شہید دا جہاد اپنے ہاتھ نال ہوندا ہے۔ وہ اے اپنی جان دا جے نظرانہ پیش کردا ہے نا تے وہ اپنی فکر دا نظرانہ پیش کردا ہے اپنے علم دا نظرانہ پیش کردا ہے تاں کر کے جیڑا شہید ہوندا ہے اے دی گردن وچ توک اصل عالم دا ہوندا ہے کیوں کہ اگر او نہ دسیندا وے انج درجے نی جہاد تے شہادت دے تے اے بیچارہ حاصل کیویں کرے گا اون آگاہ کیتے ہی سانگے اون کو نبیوں دا وارث آکھیا گے انبیاء علیہ السلام خود نی میدان وچ لڑدے او پیچھا باندن اگلے لڑدن کیوں جو اہی تے سارا کرنے پیچھوں اس تے لڑاونا ہے جیڑا فوج دا امیر ہوندے جے آپ اگوں ہو کھلووے تے فوج تے گئی فوج دے امیر نو پیچھا رہنا پیندا ہے اور سعادت شہادت دی اگلیاں نو عطا کردا ہے عالم دے گردن وچ شہید دا توک کیویں ہوندا ہے کہ او دے خون نال اس نو اس دے خون دی قربانی نال اس نو قلم نال آزاد ہو کے لکھن دا موقع ملدا ہے احسان دونوں پاسے نے اگر مجاہد قربانی نہ دیں دے صحابہ کرام تو امام اعظم ابو حنیفہ کو لکھنے کا موقع نہ ملتا پہلے مجاہد صحابہ کرام کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی مبارک تبلیغ میں مصروف نظر نہیں آتی وعظ و خطابات میں نظر نہیں آتی صحابہ کی زندگی مدارس اسلامیہ کی تعلیم میں مدارس اسلامیہ کی جناب جی تعمیر میں مصروف نظر نہیں آتی وہ ہمیشہ جہاد میں مصروف نظر آتے ہیں اور اگر تعلیم کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا تو دوران جہاد چل رہے ہیں لوگوں کو ساتھ ساتھ حدیثیں سکھا رہے ہیں زندگی نبی پاک کی عملی بتا رہے ہیں یعنی تعلیمات اسلامیہ سے روشناس بھی کر رہے ہیں ساتھ میں جہاد بھی کر رہے ہیں ہما وقت ان کی زندگی سراپا حرکت تھی سکون نام کی چیز ان مجاہدین پر حرام تھی اتنا اندازہ لگائیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام کے وہ مجاہد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں یار مجھے تو قرآن پاک پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا جہاد میں مصروف رہتا ہوں قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ہوتا جہاد جو ہے یہ علماء عبادت گزار صوفیاء درویش عوام الناس جتنے مسلمان ہوتے ہیں ان کو آزادی سے رہنے کا موقع دیتا ہے اگر جہاد نہ ہو تو کافر کسی کو بھی روئے زمین میں سکون کے ساتھ اپنے دین پر نہ چلنے دے کافر یہ ایسا ایک لانتی عنصر ہوتا ہے کائنات میں یہ اتنا لانتی جراثیم جرثوما ہوتا ہے اس کا کام ہے جیسے جرثوما بدن کے اندر پھرتا رہے ہاں جی بدن کو مریض کرتا رہے اس کی فطرت میں ہے کافر کی فطرت میں ہے لوگوں کو ستانا ان کو کافر بنانا ان کی عزت آبرو کو لوٹنا وہ وحشی درندے کی طرح ہوتا ہے، سانپ کی طرح ہوتا ہے، اس کو لطف و سرور آتا ہے ڈسنے میں۔ کافر اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ فرمایا، مشرکوں کافروں سے لڑو فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ کفار کی حکومت۔ کیوں؟ کہ وہ تمام جرائم کی جڑ ہوتی ہے۔ کفار کی حکومت تمام جرائم کی جڑ ہوتی ہے، تمام فتنوں کی جڑ ہوتی ہے۔ فتنہ یہاں پر نکرہ آیا ہے، تنوین جو ہے وہ عظمت کی ہے، جس کا مطلب ہے فتنتن عظیمتن۔ کیا مطلب؟ کہ کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ عظیمہ ختم ہو جائے۔ فتنہ عظیمہ ان کی حکومت ہے، کیونکہ اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا پیدا ہوتے ہیں؟ اور فتنوں سے جرائم بنتے ہیں۔ جرائم وہ ہوتے ہیں جن پر سزائیں ملتی ہیں، فتنے وہ ہوتے ہیں جن سے جرائم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کا سبب ہوتے ہیں۔ اور فتنہ عظیمہ کون ہوتا ہے؟ کفار کی حکومت، جن سے سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا پیدا ہوتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی گل؟ اچھا دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے ملک میں کفار کی حکومت ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے، انگریز چلا گیا، نظام چھوڑ گیا۔ یہ کوئی مائی کلال نہیں کہہ سکتا انگریز چلا گیا اور نظام بھی لے گیا، حرامی چلا گیا، حرام زادے چھوڑ گیا۔ اب ان کی اس لانتی شیطانی حکومت کے فتنہ عظیمہ ہونے کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، اور پھر لطف کی بات یہ ہے، سنو، لطف کی بات یہ ہے کہ انہی کے قانون کے حوالے سے کرتا ہوں بات۔ ان کے قانون میں کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ جرم، ایسے ہے نا؟ تمہارے پاکستان کے قانون میں کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ جرم۔ باتیں طویل ہیں، میں مختصر کروں۔ کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ اچھا، اب یہ بتانا ذرا غور سے سمجھنا۔ کسی کو قتل کرنا جرم ہے، لیکن قتل کے جتنے اسباب ہیں ان کے بندوبست خود حکومت کرتی ہے، اور وہ حکومتی فرائض میں شامل ہیں۔ موٹی مثال دے کر سمجھاؤں، دیکھیں، عورت کے ساتھ زبردستی زنا جرم، رضامندی کا تو جرم ہے ہی نہیں نا، کیونکہ پاکستان ہے نا، جی جی، رضامندی کے ساتھ زنا وہ تو قانون میں شامل ہے، لیکن جبرن زنا وہ، اور پھر زنا کر کے عورت کو مار دینا، اور جرم ہو گیا۔ اب بات کو سمجھنا، عورت نکلی باہر، بے پردگی ایک فتنہ ہے۔ بولو، بے پردگی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ عورت، غیر عورت، غیر عورت اور مرد کا اختلاط اور میل جول ایک فتنہ ہے۔ جیسے بھیڑیے اور بکری کو جمع کرو تو بکری کی ہلاکت یقینی ہوگی، کتے کے سامنے گوشت رکھو، گوشت کو کھا جانا، یہ کتے کی فطرت ہے اور یقینی ہے کہ کر سکتے ہو شک، کہ وہ ڈر کے خدا کا خوف کر کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح جب غیر عورت کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس کا بے آبرو ہونا یقینی ہے میرے بھائی۔ الیل اکثر حکم الکل، القلیل کل معدوم، یہ اصول موضوع میں سے ہیں۔ تمام دنیا کے اساتذہ مانیں گے کہ تھوڑے پر حکم نہیں لگ. تھوڑا جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, بات بہتوں کی ہوتی ہے زیادہ کی. کیا مطلب؟ حکم ان پر لگتا ہے. مثلا اگر کسی گاؤں میں ایک دو چور ہیں باقی سب شریف ہیں, وہ چوروں کا گاؤں نہیں لگے گا, شریفوں کا لگے گا. ایسے ہے. اور اگر چند آدمی دس آدمی بیس آدمی گنتی کے شریف ہوں باقی سب چور ہوں تو وہ گاؤں چوروں کا نام مشہور ہو جائے گا کہ نہیں؟ ایمان سے بتا, چوروں کے نام منسوب ہوگا کہ نہیں؟ سارے کہیں اوئے پینڈی چوراں دا اوئے. حالانکہ اس وچ بچے بھی تے ہیں جڑے حالے چوری دا شعور بھی نہیں رکھتے کہ نہیں ہے. لیکن ہوں دیکھو, عورت انگریز دے قانون چ عورت کی آزادی قانون ہے, ہر تھان تے بوے ہر چوک چ بوے, بلکہ ان کرو بھی بندوبست سڑکاں دے اتے لمی پائی کھڑا ہے اتو چڑیا پیا ہے. جے ویکھیں ٹی وی چ تاں اسی طرح ہر پاسے دعوت زنا ہے. بات سمجھنا ہوئے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دعوت زنا کہتے ہیں. یہ دعاوی زنا ہے, اسباب زنا ہے. اسباب زنا, اب بات کو سمجھنا, اسباب زنا کو سمجھنا یہ لوگوں کا حق اور آزادی ہے. اور جب زنا پیدا ہو جبرن کہ نہیں مانی تو اٹھا لی, اٹھا کر پانچ پانچ نے تین سال کی لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا, مار دیا, اب جرم ہے. بات کو سمجھنا, کافر کے قانون میں اتنا بڑا فتنہ وہ تو آزادی اور حق ہے, اور جب اس فتنے سے جرم پیدا ہوا جو لازمی نتیجہ تھا. کیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسباب کسی چیز کے پیدا ہو جائیں پھر مسبب نہ آئے. کسی کو زہر کھلا دینا پھر کہنا مرنا نہیں ہے, کسی کو آگ میں ڈال دینا پھر کہنا جلنا نہیں ہے, کسی کو نشے پہ لگا دینا پھر کہنا جہاز بننا نہیں ہے. یہ مطالبے صحیح ہیں؟ ان باتوں کو ایک طرف رکھو. میں اپنے اس نشست کی مناسبت سے اب بات کرتا ہوں اور ان کتی کے بچوں کا بتاتا ہوں کہ کیسے ان حرامزادوں نے دنیا میں ہر فتنے کو عام کر رکھا ہے, اور کتی کے بچے پھر آگے سے ڈرامہ رچاتے ہیں. جب کوئی جرم پیدا ہو جاتا ہے جو لازمی نتیجہ تھا منطقی, تو اب اس پر یہ حرکت آ جاتی ہے, قانون آ جاتا ہے, اٹھاؤ پھینکو, تاکہ ان کی ذلت خواری پیسہ عزت وہ اسی طرح لوٹتے مارتے ہم رہیں, پچیس پچیس سال یہ جیلوں میں رہیں, ہے جی, یہ ظلم و ستم پھر ہمارا جاری رہے. اب میں پوچھتا ہوں, ایمان سے بتا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی, چلو ایک طرف رکھ لو, مسٹر جناح کے خلاف بولنا جرم ہے یا نہیں؟ اگر مسٹر جناح کے پجاری, مسٹر جناح کے امتی, مسٹر جناح کے ماننے والے ٹٹے پوش, ان ٹٹے پوشوں کو اگر یہ پتا چلے فلاں شخص مسٹر جناح کے خلاف بولتا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں کہا جاتا, اس کو وہ لڑنے پر آمادہ ہوں گے کہ نہیں؟ بول. جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کو بکواسیں کی جائیں تو کسی غازی کا, کسی مومن کا غازی بننے کے لیے جی کرے گا کہ نہیں؟ بولتے نہیں, جی تو سب کا کرے گا, کیونکہ اگر جی نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے دل کے اندر جہاد کی تمنا کبھی پیدا نہ ہو وہ منافقت کی موت مرتا ہے. کس کی موت مرتا ہے؟ اور ان سکولی کو کیا, ان سکولیوں کا کیا کریں گے جو جہاد کو کہتے ہی دہشت گردی ہیں؟ آخر ہمارے اقبال تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کتے سکولی شرم نہیں آتی، انگریز بم لے کر دنیا پر لڑتا رہے تو یہ دہشت گردی نہیں، اور آگے سے مسلمان اگر اٹھ پڑے تو دہشت گردی بن جاتا ہے، اسلام کو دہشت. اقبال کہتے ہیں حق سے اگر غرض ہے، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، اسلام کا محاسبہ. ہماری کتی قوم کہتی ہے او مولوی ویک کی کیتی جاندا ہے، مولوی دا حساب کرن والے لکھاں دسن گے، کدی گنجے سرکار دا وی کیتا نے، او کدی انہاں ججاں دے فوجاں دا وی کیتا نے. سچی دسیا جے پٹواری، پٹواری جدو لگدا ہے تے مرلا نہیں ہوندا، جدو فارغ ہوندا ہے تے مربے نہیں گنے جاندے سرکار دے. وہ جرائم دینا دیا قطاراں جڑے قوم نالے جرم کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں. لیکن ایمان نال دس کوئی لانتی نام لے دے مال بھی مسیت کھا گئے. ساڈا اقبال ویکھن ڈیا سی کتے لانتی سورا تینوں ہیا نہیں آتی، دلیا جدوں بھی گننا مولوی کا گننا، یہاں بھن جکان کا کیوں نہیں گننا؟ وہ کہتا ہے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، یہ تو حق پرست ہے. میں حق کی گل کرنا، میں سرکار کسی دن ڈرتا پولیس دے کے تھی بولنا، اتنے موت آتی ہوں. وہ آدھے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، یہ حق کی طرح مقصود ہے لانتیا تو پھر ایک گل سونی لگتی. اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. باطل کے فال و فرقی، باطل کے فال و فرقی حفاظت کے واسطے. بھائی گل سنو، میں مثال دے کے تمہیں سمجھاوا. غازی صاحب کے لیے تحفہ ہے ناچیز کی طرف سے. کیوں؟ جذبات ہیں، لیکن جذبات کو ایک اسلامی سمت اور رخ پر ڈالنا یہ ہمارا ہی کام ہوتا ہے. اگر یہ سمت ہم سیدھی نہ رکھیں، ایمان سے کہتا ہوں، لوگ ایک دن کے اندر برباد کر دیں. یہ سمت سیدھی رکھنا یہی راہبر کا کام ہوتا ہے. رخ سیدھا رہے، رخ غلط نہ ہو جائے. راستے میں پتہ نہیں کتنا تند و تیز ہوائیں ہوتی ہیں، کہاں کہاں منافق بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ملہ کے روپ میں، کوئی پیر کے روپ میں، کوئی کس شکل میں، وہ پیسے لے کر کون کون سی لالچیں، کون کون سے جھانسے دے کر انسان کے ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا جہاں جنت کے دروازوں پر جہنم کی طرف بلانے والے بیٹھیں گے. جنت کے دروازوں پر بیٹھ کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے. کیا مطلب؟ نام اسلام کا ہوگا، دعوت کفر کی ہوگی. نام اور دعوت کفر کی ہوگی. خیر، کیا بات کر رہا تھا؟ سمت سیدھ رکھ، راہبر کا یہی کام ہے. مثال سے بات، باطل کے فاشیر بہت اچھی، باطل کے فال و فرق حفاظت کے واسطے. مثال ایک دینا چاہتا تھا، وہ اب ذہن میں آ گئی. تین مکھیاں قدرت نے بنائی، اجازت ہو تو کہوں، اور ان کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے. میں نے غازی صاحب کو اس دن عرض کیا تھا، یہ بندے مارنا ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، گھوڑا میں بھی دبا سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری نظر اتنا وسیع ہے کہ ہم نے دیکھا تو یہ جہان ہمیں سکولی گستاخان رسول سے بھرا ہوا نظر آیا، تو ہم مجبور ہو گئے. کس کس کو ماریں؟ اب ہم اس تحیے اور قصد اور عزم کے ساتھ بیٹھ گئے کہ اب کفر اور گستاخی کو مارنا ہے. سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور وہ کہا ہے پیام اور, میرا پیام اور ہے, عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. یہ باتیں دل سے نکلیں گی انشاءاللہ العزیز, اور جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب بات کو سمجھنا, بات کو سمجھنا, یہ کوئی چیز نہیں. ہم کفر اور گستاخی کو مارنے کے لیے بیٹھے ہیں, بات کو سمجھنا. ایک ہے گستاخ کو مارنا, ایک ہے گستاخی کو مارنا, ایک ہے کافر کو مارنا, ایک ہے کفر کو مارنا. جب تک کفر گستاخی رہے, گستاخ اور کافر پیدا ہوتے رہتے ہیں, پھر کوئی مارنے والے جن کو قدرت کی طرف سے کوئی توفیق نصیب ہوتی ہے, سعادت ہاتھ پکڑتی ہے, تو ان لانتیوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے اٹھ پڑتے ہیں, توفیق مل جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے, جب تک کفر و کافری گستاخی زندہ رہے تو گستاخ کافر پیدا ہوتے رہتے ہیں اگرچہ مرتے رہیں, یہ ایک اور بات ہے. ارے میرے بھائی, جب کفر و گستاخی ختم ہو جائے پھر گستاخ پیدا ہی نہیں ہوتے, مارنے کی ضرورت ہی کیوں ہو؟ وہ کیا بھائی؟ ارے بھائی, وہ آپ کے پاس کون سا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے یہ کفر و کافری قتل ہو جاتی ہے؟ کفر و کافری گستاخی ختم ہو جاتی ہے. سن لو, وہ نظام مصطفیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ پڑا کرے نہیں جو بنوا سکتے تو رکھ لو تھلے. چلو, سمجھ آئی بات؟ نظام کافر کا ہو, عزت کافر کی محفوظ ہوگی, رسول اللہ کی ہو سکتی. اور تیرے گھر میں جہاں تیری چلتی ہو, وہاں ممکن ہے کہ تیرے دشمن کی عزت ہو. پتہ نہیں یار کہاں سوتے ہو, کہاں اٹھتے ہو, کہاں جیتے ہو, کیوں عقل جواب دے گئی تمہارے اندر سے؟ ایمان سے بتا, گھر تیرا ہو, گھر جہاں تیری چلتی ہو, وہاں پر تیری عزت ہوگی یا تیرے دشمن کی؟ تو کیسے ممکن ہے نظام کافر کا چلے بہن چود انگریز کی, اور عزت رسول اللہ کی محفوظ ہو؟ عقلانیت ہے. پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ غازیوں کو سزائیں ملتی ہیں. کیوں؟ نظام ان کا ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا, اب پھر کر دیتا ہوں. ایک جج نے چھوڑا عیسائی, اس نے خود گستاخی نہیں کی تھی, جج نے گستاخ کی حمایت کر کے گستاخ بنا تھا. یہی ہے نا, خود تو گستاخی جج نے نہیں کی تھی, گستاخی کی تھی عیسائیوں نے. جج نے رہا کر کے حمایت کی, تو حمایت کے سلے میں مجرم ہو گیا کہ نہیں؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ گستاخ کا ایک مجرم, ایک حمایتی مجرم ہوتا ہے یا ہر حمایتی مجرم ہوتا ہے؟ بتائیں. ہماری بات دل میں اترے, دل کہے گا بس بھائی لٹ گیا, لٹ گیا دنیا. کسی کے اندر جرت تو ہماری بات کو غلط ثابت کرے, ہم اس کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم انانیت پسند نہیں ہیں, ہم متکبر ابلیس نہیں ہیں, ہم حق کے متلاشی ہیں، حق کے آگے بٹنے والے ہیں. بات کو سمجھنا، گستاخ رسول کا ایک حمایتی مجرم ہوگا گستاخ رسول ہوگا، یا ہر حمایتی؟ ہر حمایتی. اب میں پوچھتا ہوں ان کی حمایتی، مثلا ایک جج کی بجائے اس کو اٹھا کر دوسرا بٹھا دیا جاتا، تیسرا بٹھا دیا جاتا، چوتھا بٹھا دیا جاتا، پانچواں بٹھا دیا جاتا، سارے ججوں کی کاروباری وہاں پر ڈیوٹی لگا دی جاتی اور اسی طرح آرڈر آتا کہ ان کو چھوڑنا ہے، بتا کون ہوتا ججوں سے جو انکار کرتا؟ جب حلف اٹھاتے ہیں تو ہر ایک حکومت کی مکمل حمایت کا حلف اٹھاتا ہے یا نہیں؟ بد نظیر تھی یہ جتنے تھے سارے، بات کو سمجھنا، جو پکڑ کر ان کو اندر لے گئے وہ حمایتی نہیں تھے؟ بد نظیر حمایتی نہیں تھی؟ جتنے فوج والے ہیں وہ کس کا تحفظ کرتے ہیں؟ ان کا، ان کا، ان کا. وہ حمایتی بن کر گستاخ نہیں بنتے. اور سنو، جو جتنے بچے سکول میں پڑھتے ہیں بتاؤ یہ نوکری کے لیے پڑھتے ہیں یا اور مقصد ہوتا ہے؟ اور نوکری کے لیے جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ وہ قانون ہے جو گستاخوں کو تحفظ دیتا ہے، عاشقوں کو موت دیتا ہے. پھر پڑھ رہے ہیں، بتا وہ جب اس حکومت میں شامل ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو حکومت کی تمام، حکومت کی تمام تر جو مشینری ہے اس کے ساتھ وہ متفق ہو کر پڑھ رہے ہیں یا مختلف اور مخالف ہو کر پڑھ رہے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں ایک اور بات کرتا ہوں، جج نے جو چھوڑا وہ آئین اور قانون کی شک کے مطابق چھوڑا یا شک کے خلاف؟ شک کے مطابق. اب چھوڑنے والا تو مجرم ہے، جس قانون کی شک پر چھوڑ رہا ہے یہ قانون مجرم کیوں نہیں؟ آگے یہ سمجھ سونا، ہوں جیڑا قانون اتنا گستاخ رسول ہے اس قانون کے لیے جو تعلیم ہے یہ گستاخ رسول کیوں نہیں؟ تعلیم نال ملا متفق، تعلیم نال پیر متفق، پھر ایتھوں پڑھ کے پیر پوچھو بچہ کتنے سکول کیوں آ کے وچ لگ جائے؟ لانتیا جڑا پہلو لگا کھڑا ہے وہ تے غازی وڈی تھٹی آؤں، وہ گستاخانو چھڈی آؤں، کتے دا پوترا تو پھر لائی کھڑا، تیرا گستاخ نہیں بنے گا، تیرا گستاخ حالے بنیا نہیں جو یہ نیتا گستاخی ہے. سن لے، ایک آدمی نیت کر لے کہ میں اتنے عرصے کے بعد گستاخی کروں گا، وہ اب کافر ہو جاتا ہے. اور جس کتے کی نیت میں یہ ہے لگ گیا تو پھر ویکھی ایسا غلامیاں کیوے کرنے ہیں، تو کتے دا پتر ہونی کافر ہو گیا. سمجھ لگی گل دی؟ تو ہر حمایتی مجرم، تو یہ سارے حمایتی، کوئی عملاً حمایتی، کوئی نیتن اور قصدن حمایتی. ایتھے تے بچیش ہے کوئی؟ تا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آوے گا اتوں مسجد جو تیر پتھر ڈگے تے کسے منافق دے سرے جانا مومن ایک بھی نہیں لبنا مسجد. کتنے؟ مسیح تو باہر کا کی حال ہو سی؟ سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا بندہ سویرے مومن شام کافر شام مومن سویرے کافر ہوگا. اچھا بھائی یہ بتاؤ ایک آدمی خود ڈکیٹی نہیں کرتا بندے رکھے ہوئے ہیں ڈکیٹی کے لیے ملازم رکھے ہوئے ان کو تنخواہ دیتا ہے وہ جاتے ہیں ڈکیٹی کراتے ہیں یہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے بتاؤ یہ مجرم ہوگا یا نہیں؟ ڈکیٹوں کا سرغنہ کون؟ وہ ڈکیٹ شمار ہوگا قانون پاکستان میں یا وہ مجرم نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ خود تو نہیں کر رہا بیچارہ. کیوں بھائی؟ اچھا جو اس کے ملازم ہیں وہ مجرم ہوں گے یا نہیں؟ کیوں؟ وہ تو آرڈر پر چل رہے ہیں, ان کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے. وہ جانتے ہیں یہ ڈکیت ہے, وہ جانتے ہیں ڈکیتی ہے, وہ حرام ہے, ظلم ہے. لیکن بتائیں کیا وہ اسی عذر اور بہانے کی بنا پر کہ ہم جی حضرت صاحب کو حرام سمجھتے ہیں, یہ ڈکیتی ہے, ڈکیت ہے, مجھے پتہ ہے سارا, لیکن کیا کروں, بچوں کی روزی کا معاملہ ہے, ہم آرڈر کے پابند ہیں سرکار. بس وہ مجرم ہوگا یا نہیں؟ ہوگا. کیوں؟ تو آپ پاکستانی ملازموں کو مجرم کیوں نہیں سمجھتے؟ بتائیں اگر وہ ڈکیٹ کا ملازم یہ عذر و بہانہ پیش کرے کہ محترم میں جانتا ہوں ڈکیٹی جرم ہے, میں جانتا ہوں ڈکیٹ مجرم ہے, لیکن ہماری ایک مجبوری ہے, ہم ملازم طبقہ ہے, روٹی کھا بچوں کی, بچے نکے نکے بچے ہیں جی, پیٹ ہیں جی, بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو صرف اب آرڈر دیکھنا ہے. یہ عذر اور بہانہ بنا کر ڈکیٹوں کا ملازم چھوٹ سکتا ہے؟ نہیں. یا یہ بہانہ وہ ڈکیٹ بنائے سرغنا کہ میں خود تو نہیں گیا نا, ثابت کرو میرا کہاں قدم آیا ہے. حرام ہے قسم اٹھاؤ اگر کسی کے گھر میں میں نے ظلم کے لیے پاؤں رکھا ہو, کتی کا بچہ تو نے ایک پاؤں نہیں رکھا, یہ ہزار حرام زادہ ظالم جو بھیجا تھا ان کے پاؤں تیرے پاؤں نہیں ہیں؟ سمجھ نہیں آئی؟ یہی بہانہ آپ پاکستانی ملازموں کا سنیں گے جو کفر اور ظلم کرتے ہیں اور صرف آرڈر پر کہتے ہیں جی مجرم. کوئی اگر کہے ہم جی اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی لعنت ہے فلان ہے, اس کو کہیں گے یہ کہہ کر تو جہنم سے نہیں بھاگ سکتا, جہنم تیری پکی ہے. اب بتائیں بات کو سمجھنا, فتنے کی بات کر رہا ہوں کہ انگریز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی, بات کو سمجھنا, گستاخی قانون بنایا. اب کس طرح؟ ایک پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں پھر کر دیتا ہوں کہ گستاخی جو ہے نا رسول اللہ کی گستاخی کے لیے انہوں نے سزا رکھی ہے 295 سی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے, بات کو سمجھنا. لیکن فتنہ کیسے بنا, بات کو سمجھنا, فتنہ کیسے رکھا, فتنہ کیسے رکھا, یہ غیرت نہیں تھی, یہ غیرت نہیں تھی, رسول اللہ کی عزت کی غیرت نہیں تھی. کیوں؟ اگلی بات اس کی تکذیب کرتی ہے. ارے بھائی کیسے, اگر کوئی شخص ایسے گستاخ رسول کو قتل کر دیتا ہے تو پاکستان کے قانون میں اس کے لیے انعام ہے یا سزا ہے؟ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ سزا پا کر آئے ہیں، انعام پا کر تو نہیں آئے، بتائیں اب وہ سزا کس لیے ہے؟ جب کسی عاشق نے گستاخ کو قتل کیا تو حق تو بنتا تھا صرف تحقیق کرنے کا کہ کوئی آدمی ذاتی مفاد، ذاتی عداوت کسی اور غرض سے نہ مارے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہی مقصود ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ غازی کاندھوں پر ہوتا اور حکومتی کاندھے اس کو پوری دنیا میں اٹھا اٹھا کر فخر کے ساتھ پیش کرتے، دنیا کو دکھاتے، دیکھو ہم مسلمانوں کے یہ غازی ہیں، لیکن ان کو کاندھوں پر اٹھانے کی بجائے غازی علم الدین شہید جیسوں کو تختہ دار پر اٹھایا جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ عاشق رسول جس نے گستاخ کو قتل کیا اس کے لیے 302 ہے، وہ بھی پھانسی، گستاخ رسول کو جس نے مارا اس کی سزا پھانسی، اور جس نے گستاخ کو مارا، اپنا گستاخی جس نے کی اس کی سزا وہی پھانسی۔ اب بات کو سمجھنا، ایک ہے گستاخی کرنے والا گستاخ رسول، ایک ہے گستاخ کو مارنے والا عاشق رسول۔ اور تمہارے اس لانتی قانون میں جو 73 میں پاس ہوا تھا اور ملا بیٹھے ہوئے تھے سارے، اس میں عاشق اور گستاخ دونوں کی سزا ہے۔ اب بات کو سمجھنا، حالانکہ گستاخ رسول رسول اللہ کا مجرم ہے، عاشق رسول گستاخ کا مجرم ہے، کیونکہ اس نے گستاخ کو مارا ہے۔ اب ایک مجرم رسول اللہ کا ہے، ایک مجرم گستاخ کا ہے، دونوں مجرموں کی سزا برابر ہے۔ تو اس کا تو صاف مطلب یہ نکلا کہ پھر تو رسول اللہ اور گستاخ رسول کی قدر برابر ہوئی۔ بتاؤ، اے ادھر دیکھ، میں نے اس کو تھپڑ مارا، ہاتھ کھول، اس نے مجھے مار دیا، اس کا مطلب صاف نکلے گا کہ اس شخص کی نگاہ میں اس کی عزت جس کو میں نے تھپڑ مارا اور میری عزت دونوں برابر ہیں۔ اگر برابر نہ ہوتے، فرض کرو میرا یہ شاگرد ہے، یہ سمجھتا ہے استاد نے تھپڑ مارا، استاد کی عزت تو کہیں اعلیٰ ہوتی ہے، یہ واپسی جواب میں مجھے تھپڑ مارے گا؟ کم مارے گا؟ ارے گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے، مان لیا، عاشق رسول کی سزا پھانسی۔ ایک ہی بہن یہ کی بھائی، اتے کسی بندے کا کی روئیے، اتے تو نظام لانتی۔ اور ہور سنوئے، اس تو اتنے چلو، مسٹر جناح نو گالاں کڈو، تے سزا 295A کے تحت پہلے 10 سال تھی، آپ 25 سال ہو گئی عمر قید۔ اور اگر اللہ تعالی کو گالیاں نکالو جتنی مرضی نکالو، پہلے نمبر پر مسٹر جناح کو نکالو گے تو حکومت مدعی ہوگی، تمہیں درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک ہوتی ہے سنی سنائی، ہڈ ورتی پہ کرنا، عوام چ مدعی نہیں بنیا میرا، لاہور مدعی خود بن گئے۔ خدا تعالی کو گالیاں نکالو، حکومت مدعی نہیں بنے گی۔ اگر تم میں سے کوئی نہیں بنا تو وہ جرمی نہیں ہے، کرتا رہے بھائی، آزادی ہے۔ مجرم اس وقت بنے گا جب کوئی اٹھے گا اور کہے گا ہماری دل شکنی ہوئی، ہماری دل آزاری ہوئی، اب حکومت آئے گی کہ اس کی دل آزاری کیوں ہوئی، اس لیے نہیں آئے گی کہ خدا تعالیٰ کو گالیاں کیوں نکالی گئی۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ یہ گستاخی مار رہا ہوں، کیا مار رہا ہوں؟ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ، انہاں دیاں بھن یقیاں تے گستاخیاں دے کفر ساڈے ہتھی چڑھ جان تے پھر جیوندے ٹر جانے کیوں ہو سکدا؟ مفکر ہیں، فکر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہ چر غفلت گزر گئی گزر گئی، ہوں تو رب سونے دھیان کرا دیتا ہے، کرم کر چکتا ہے، گل سمجھا چکتا ہے، وقت گیا، غفلت لنگ گئی، بڑی سور ہے، گل تمہیں سمجھا دیا گا، نہیں سمجھ آئی؟ خدا تعالیٰ کو گالیاں دینا آج خود جرم شمار نہیں ہوگا جب تک ریٹ نہ کرے، مدعی نہ بنے، اب کیونکہ وہ کہے گا سرکار ہماری دل آزاری ہوئی، تو دل آزاری پر مقدمہ بنے گا، خدا تعالی کو گالیاں دینے پر نہیں بنے گا۔ اے بہن دے چھوڑ کتی ماں دے پوتر حرامی، اے مسلمان بردن دھی دے چود کتے، سید لمبیا کا کلمہ پڑھنا منافق کتے دیا پترا منافق بننا، تینو پتہ نہیں میرے آقا نامدار دا اس دین دے اتے پیرا ہے، کوئی گستاخوں کو قتل کر کے غازی بن جاتے ہیں اور کوئی گستاخی کو قتل کر کے غازی بنتے ہیں۔ ہم گستاخی کو قتل کر کے غازی بنے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، سن لے اگلی بات سن، 1,25,000 نبیوں کو، سنو 1,25,000 نبیوں کو گالیاں نکالے، کتنوں کو؟ تو اتنا ہی سزا ہے جتنا مسٹر جناح کے گالیاں دینے والے کی، خدا تعالی کی عزت بھی مسٹر جناح کے برابر نہ ہوئی، بلکہ کیوں کہ اس کا مدعی خود حکومت اس کا مدعی نہ بنے تو کوئی نام نہیں لے گا، 1,25,000 نبیوں کو گالیاں دے تو گالیاں دینے والا سزا اس وقت پائے گا اولن جب کوئی مدعی بنے گا اور کہے گا دل آزاری ہوئی، اگر کوئی نہ بنے تو بھئی حکومت کا کام نہیں ہم مذہبی معاملات میں دخل دینا، بھائی چودو تو آڈا کی کام ہے بونڈ مرانا، اور ساڈے حضرت صاحب چھوٹے فرماندے نے کنجرا لکھیا ہوتا ہے ہر بچہ سکول جائے، ہر بچہ سکول جائے، ہر بچہ اگوں ساڈے حضرت نے فرمایا جب نوکری نہ ملے پھر بونڈ مرائے، پھر یہ ہوئی ہے اور حضرت جی آپ کی نظر ایک بات کرتا ہوں، یہ مولانا بیٹھے موچ کے، مولانا ریاض صاحب نا، جاوید اقبال صاحب، جاوید اقبال صاحب بیٹھے ہیں موچ سے، میاں والی سے تشریف لائے ہیں غازی صاحب کے ساتھ، ان کی نظر کرتا ہوں ایک بات، سمجھ نہیں آئی کیا بات کر رہا تھا؟ وہ چھٹ گیا، پہلے یہ پوری کر لوا پیا، ہوں مرے کیڑی گل کی میں، ہر بچہ سکول جائے، حضرت جی ادھر کہہ رہے ہر بچہ سکول جائے، اور ادھروں کہندے نے تعلیم سب کے لیے. وہ دو فکروں پر غور کرو, مردہ قوم. ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہر بچہ, دوسری بات یہ لکھی ہے تعلیم سب کے لیے. اچھا یہ بتاؤ, جب تعلیم سب کے لیے تو ادھر کہہ دیا ہر بچہ سکول جائے, تو اس کا صاف مفہوم یہ نکلے گا کہ تعلیم سکول کے علاوہ کہیں نہیں. لانتی سرکاری ملاؤں سے, کوئی ڈاکٹر اشرف ہے, کوئی فلان ہے فلان ہے, میں لانتی ملاؤں سے پوچھتا ہوں جو اس نظام اور قانون کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ متفق ہیں, اور میں کہتا ہوں اے گستاخان رسول, تم سب سے بڑے گستاخان رسول ہو, کیونکہ سارے اس لانتی گستاخ قانون اور نظام کے حمایتی ہو. میں پوچھتا ہوں بتاؤ, جب تعلیم سب کے لیے اور ہر بچہ پھر سکول جائے, کیا اس کا صاف مطلب یہی نہیں ہوگا کہ تعلیم سکول کے علاوہ کہیں نہیں؟ اور سکول میں تعلیم انگریز کی ہے نا, رسول اللہ کی تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی تعلیم تعلیم ہی نہیں. کیوں کہ اگر ہوتی تو سکول میں تو ملتی نہیں. اب وہ کہتے بھائی یہ بھی تعلیم ہے, جہاں ملتی ہے جاؤ, یہ نہ کہتے ہر بچہ سکول جائے. اور میں پوچھتا ہوں ان کافروں سے, بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے کافر کی لانت تعلیم بن گئی, اور جس کی حدیث ہے اس کی تعلیم تعلیم ہی نہیں رہی؟ بات نہیں سمجھے یار. شعور زندہ ہو تو والا تعرفنہم فی لحن القول. اللہ فرماتا ہے منافق کو اس کی کلام کے انداز سے اور کلام کی روش سے تو پہچان لے گا یہ منافق ہے, بشرطے کے پہچان کرنے والا مومن ہو. اور پھدو ستا نہ ہوئے. تو میں پوچھتا ہوں جب کہتے ہیں تعلیم سب کے لیے, پھر کہتے ہیں ہر بچہ سکول جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے دینی مدارس میں تو کوئی تعلیم نہ ہوئی, ورنہ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تعلیم سب کے لیے اور ہر بچے کو جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرے؟ ان ماں چودوں کو پتا ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے ہمارا کفر کا نظام, گستاخی کا نظام چلتا ہے, گستاخ بنتے ہیں, سارے ہی گستاخ ہیں. اگر کوئی غازی اٹھتا ہے ممتاز قادری کی طرح تو اللہ کی طرف سے اٹھا لیا جاتا ہے, اٹھتا نہیں. گستاخ خود اٹھتے ہیں ہزاروں کروڑوں, اور جو عاشق ہے وہ ایک آدھا اٹھا لیا جاتا ہے. تو بھائی تھوڑا قانون نہیں بنتا. ہاں روزی کمانے کا قانون وہی ہے, کام کرو, چلتے چلتے کسی کو پاؤ سونا مل جائے راستے سے, تو راستے پر چل کر روزی کمانا یہ قانون نہیں بنے گا. کوئی فدو ہوگا جو کہے اس کو مل گیا تو سب کو ملے گا. ارے جہاں سے ایک آدھا پیدا ہو اس پر نظر نہیں رکھی جاتی جہاں سے کثیر پیدا ہوں. کیا صحابہ کرام کے دور میں گناہگار نہیں تھے؟ لیکن کیا اس معاشرے کو، اس قانون کو، اس نظام کو، اس تعلیم کو گناہوں کی تعلیم کہو گے، پلیتی کی، یا نیکی اور پاکی کی تعلیم کہو گے؟ نظام پاکی کا کہو گے یا پلیتی کا؟ بندے پاک کہو گے یا پلیت؟ معاشرہ پاک کہو گے یا پلیت؟ کیوں پاک کہہ رہے ہو؟ حالانکہ صحابی ہیں، زنا ہوا، کوڑے لگائے گئے، پتھر مارے گئے حضرت ماعز اسلمی سے، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے؟ پاک کیوں کہہ رہے ہو معاشرے کو؟ اور آج معاشرے نو پلیت کیوں آنا ہے؟ کیوں آنا ہے؟ جگ پلیت ہو گیا بہت، اس لیے جگ پا کے بندے وچ ہیں گندے، پاویں سمجھ نہیں لگی، گندے ناک توبہ. ہاں گندے تے ہے سن منافق، منافق جڑے سن وہ تو گندے ہی سن، اور وہ گندے بھی ہیں لیکن مٹھی بھر. اور پھر برائی صحابی سے بھی ہو گئی. معاشرہ گندا، نظام گندا، تعلیم گندی، مجھے کہنے لگا یزید پلیت نہیں تھا. میں نے کہا کتا، تیری بات میں جواب ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا جگ پلیت تھا؟ تو کہتا ہے یزید پلیت تھا. سمجھ نہیں آ رہی. لانتی ایک بادشاہ کا نام لے کر پلیت کہہ رہا ہے نا، جگ تو پلیت نہیں تھا. اسی وجہ سے تو ایک کا نام لے رہا ہے. اس وقت جگ پلیت ہے. کیوں؟ لانتیا نظام، تعلیم، قانون، کثرت جو پلیت ہوئی پئیے، جڑے وچ نیکن وہ بیچارے کسے کھاتے چی شمار نہیں پئے ہوں. ہر بندہ آندا مسلمان جن ہن گندے ہوئے نے کدی نہیں ہوئے. کیوں کہندے ہوئے وہ دسو، یہ گل رسول اللہ دے دور دی گل کیوں نہیں کرتے اسی طرح دی؟ دسو، سمجھ نہیں آئی. تو کیسا ستم ہے. تعلیم رسول کہتے ہیں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اور لانتی پھر کہتے ہیں تعلیم سب کے لیے، اور پھر کہتے ہیں ہر بچہ سکول جائے. اس کا مطلب ہے جس رسول کی حدیث سے یہ انگریز کی لانت کو تعلیم سمجھ کر ثابت کرتے ہیں، ان کتے کے بچوں کے نزدیک اس رسول کی تعلیم تعلیم ہی نہیں. وہ یار، یہ منافقت کا کون سا درجہ ہے؟ ڈھیٹ ہو، بے شرم و حیا. ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت، پر سب پہ سبقت لے گئی بے حیائی آپ کی. یہ ایسے خنزیروں کی نظر کرتا ہوں شیر، جو مسلمانی کا دعویٰ پھر بھی رکھتے ہیں. خیر، اب بات کو سمجھنا. انہوں نے گستاخ کو چھوڑا، گستاخی عام کی، قانون گستاخ، کیونکہ جب دیکھ رہا ہے گستاخ کہ میرے قاتل کو سزا ملتی ہے تو گستاخ دلیر ہوگا، گستاخی عام ہوگی کہ میں بھی رسول اللہ کے برابر درجہ رکھتا ہوں. اگر رسول کی غیرت ہے، اگر رسول کے گستاخ کے لیے قانون ہے، تو میرے گستاخ کے لیے بھی قانون ہے. جو مجھے ہاتھ لگائے گا حکومت اس کا ہاتھ نہیں رہنے دے گی. بتا، گستاخ دلیر ہوں گے کہ نہیں؟ جب گستاخ دلیر ہوں گے تو گستاخی عام ہوگی کہ نہیں؟ ایک اور بات بتاؤں بہن چوت، کہتے ہیں عام، یہ کہتے ہیں وہ جی انگریز کا دور بہت اچھا تھا، وہاں بھی کتے بھی تعریف لکھتے ہیں، کہتے ہیں انگریز کا دور بہت اچھا تھا. ارے بھائی کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت ہر کسی کو مذہبی آزادی تھی. کیا کہتے ہیں؟ مذہبی آزادی تھی. اور میں نے کہا کتے، تم کہہ رہے ہو مذہبی آزادی تھی، یہ بات بتا رہی ہے کوئی پابندی بھی تھی؟ سمجھ نہیں آئی نیازی صاحب. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہر طرح کی آزادی تھی، وہ آزادی کو مقید کر رہے ہیں مذہبی کے ساتھ. اب بتا پوچھ ان سے, مذہبی تو آزادی تھی, پابندی کون سی تھی؟ سیاسی. سیاسی پابندی تھی. کیا مطلب؟ حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے, مذہب اسلام دین خدا رسول کے خلاف جس طرح کوئی بولتا ہے بھونکتا رہے, یہ ہے مذہبی آزادی کا مطلب. اب سنو اے, ان کتی کے بچوں نے مذہبی آزادی کیوں نہیں دی تھی, اپنا سیاسی آزادی کیوں نہیں دی تھی, مذہبی آزادی کیوں دی تھی؟ ان کو پتا تھا اگر سیاسی آزادی دیتے ہیں تو حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. جب ہر ایک آدمی حکومت کے خلاف آزاد گفتگو کرے گا تو جو حق والے ہیں, عقل والے ہیں, دیانت والے ہیں, سمجھ والے ہیں, جب یہ قوم کی آنکھیں کھولیں گے تو یہ سارے ہمارے خلاف ہوں گے. لہذا سیاسی آزادی ہمیں گوارا نہیں, ورنہ ہماری حکومت چلی گئی. اب مذہبی آزادی انہوں نے کیوں نہ کیوں دے رکھی تھی؟ تاکہ مذہب ختم ہو جائے. وہ جس طرح سیاسی ان کی حکومت ختم ہو جانا تھی سیاسی آزادی کی بنا پر, تو لازمی نتیجہ ہے مذہب بھی ختم ہو جانا تھا مذہبی آزادی کی بنا پر. ہو گیا اب؟ اب سن بہن بہن چودوں کی یہ تعریف اللہ خلانت ہے. اور سن اسلام کیا دیتا ہے؟ اسلام اس کے برعکس ہے. اسلام کہتا ہے مذہبی آزادی ایک لمحے بھر کے لیے کسی کو نہیں ہوگی. مذہب ایک ہی حق ہے, دین اسلام ہے اور مذہب اہل سنت ہے, اس پر چلنے کے سب پابند ہوں گے. اگر کوئی ادھر ادھر ہوئے گا تو ہم سزا جیل کی, ہر طرح کی تعزیرات اور سزاؤں سے. آخری قتل ہے مولا علی, جس طرح مولا علی نے خارجیوں کو قتل کر دیا تھا, پھر ایسے قتل کر دیے جائیں گے؟ بھئی چھوڑے نہیں جائیں گے تاکہ لوگوں کا دین ایمان خراب نہ ہوتا رہے. لہذا مذہبی آزادی ہمیں گوارا نہیں. ہاں سیاسی آزادی ہے. کیا مطلب؟ اگر عام آدمی اٹھ کر فاروق اعظم سے پوچھتا ہے بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا تو جواب دے گا. اب بتائیں اور انصاف کس کو کہیں گے؟ ایک ہے سیاسی پابندی رکھنا, ہم ننگے بھی ہو جائیں, کسی کی ماں بہن بھی اٹھا لیں تو ہم بہن چودوں کو کوئی کچھ نہ کہے, اور خدا رسول کو جو مرضی کو کہتا رہے کہتا رہے. بتاؤ بہن چودوں سے پوچھو انصاف کس کو کہتے ہیں؟ یہ انصاف نہ کرتا ہے. بولو فرعون جس طرح مرضی کرتا رہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اور خدا رسول کے خلاف جیسے کو مرضی چلتا رہے کرتا رہے بولتا رہے, سب آزادی ہو. اس کو انصاف سمجھتے ہو یا لعنت؟ اور آدھی دنیا کے بادشاہ کو حساب کرنے والا عام آدمی ہو, فاروق اعظم بتاؤ چادر کہاں سے آئی؟ وہاں پر سیاسی آزادی تھی. بول فقیر آصف فرعون نہیں کتی کے پترا کٹ کٹ بندہ سور کا بچہ بنا. رب رسول دی پوے لانت دگا بازی کی رکھی ہے بھن چوت باندر ملا یہ لبے نے کتے کے پتر ٹٹے پوش کیوں سانو بھی لب جائے گا, چلو کچھ نہ کچھ تو لب جائے گا. لبدی کتی تو میں نہ ہونا مزے لیندی کتی ٹرک تھلے آ کتے آئی؟ یہ سارے مزے لیں ٹرک تھلے آئے, یہ ذہن چ رکھی. بزرگ لوگ فرماتے ہیں چھوڑے, علامہ اقبال ایک گل کر گیا سناوا. اقبال کہتے ہیں او مسلمان, اللہ فرماتا ہے کافر ہوتا ہے مردہ, مومن ہوتا ہے زندہ. وہ فرماتے ہیں مردے کو مارنا یہ کوئی جہاد نہیں, چھوٹا جہاد ہے, اصل زندہ کو مارنا ہے. وہ کہتے ہیں مسلمان کافر نال لڑائی چھوٹا جہاد ہے, اپنے آپ نال لڑائی بڑا جہاد ہے, کیونکہ تو زندہ ہے. تو نفس نال لڑنا تاں کر کے میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, جنگ کر کے واپس لوٹے تو فرماتے ہیں چھوٹا جہاد کر آئے ہیں بڑا کرنا ہے. یہ سونیا یہ پھر پیسہ عزتاں پھل یہ دنیا دے ویکھ کے تے پھر آپ نو قائم رکھنا تے انہاں کسے دے لالچ وچ نہ آونا تے پہلو آکھنا ویکھ جڑی گل کردا ہے جدی دعوت دیندا ہے دعوت دین والا جڑا یہ خود پہلے یار نبی پاک دے دین دا مخالف تے نہیں یہ کدھر میرا نہ پٹھا بھاوے مولوی طبقے نہیں ویکھیا انہاں آکھیا جو کچھ آؤں آ ہی جاوے سمجھ نہیں لگی تے ملا ساڈا کھائی جاوے تے کھاندیاں کھاندیاں ٹرک تھلے کتی آئی جا وہ پھر آئی جاتی سمجھ لگی گل. خیر میں گل عرض کرتا سا قانون پھر جدو مجرم دا گل سمجھ جدو گستاخی عام ہوئے گی تے سزا کوئی نہیں پاوے گا تے پھر اٹھنا ہے کسے مومن نے کہ نہیں اٹھنا لیکن اٹھن تے مجبور کنے کیتا قانون نے ہوں یہودی کتا قانون انج دا رکھی کھڑا ہے گستاخ ہون گستاخی ہووے بر ملا ہووے کیونکہ مذہبی آزادی ہے زرداری کے خلاف بھونکنا جرم ہے بولنا جرم ہے گنجے کے خلاف بولنا جرم ہے ایسے فوراً حکومت مدعی بن جاتی ہے اور ادھر کوئی نہیں مدعی بنا ہے وہ جی نہیں بن گئے پھر سانو کی لگے جی مذہبی آزادی ہے جو کچھ چاہے کرتا رہے ہم کیا کریں بھائی ہمارا ایسی باتوں میں دخل دینا یہ کچھ تو کلی بات. اب فتنہ رکھا عمرے گستاخی قائم رکھنا گستاخوں کو گستاخی کی اجازت دینا گستاخی کا نظام بنانا یہ فتنہ ہے. پھر گستاخ کو قتل کرنا وہ بن جاتا ہے جرم. یہ کیا توقع ہے بڑھیاں آزاد رہن تے ایک دوجہ دے نال رہن ہائے تے جدو پھاڑ کے کوئی لمبی پا لے تو ہوں جرم ہے. کتے دا پوترا اسلام کی آخدا میں کیا اسلام آندا ہے اے فتنہ ہے عورت فتنہ ہے عورت فتنہ دولت فتنہ زمین فتنہ زر زمین زن زر زمین تین فتنے اسلام آخدا ہے تین فتنے ایک انہاں دے اگے چار دیواری ایسی پاؤ بوئے ایسے بند کرو فتنے نہ ہون تاکہ قتل تے اگوں جرم نہ بنن. لانتی فرنگی کا قانون کہتا ہے فتنے رہیں جب جرم پیدا ہوں تو آپ مجرم کو پکڑو. سمجھ آ گئی؟ تو بھائی ہماری گزارش یہ ہے وہ مثال بھی پوری کر دیتا ہوں تین. ہاں مسٹر جناح کو گالیاں دو عمر قید, اللہ تعالیٰ کو گالیاں دو عمر قید, سوا لاکھ نبی کو گالیاں دو عمر قید, برابر ہو گیا. اب عمر قید ہو گئی ہے مجھے پولیس والوں نے بتایا. اچھا مسٹر جا اچھا یہ بتاؤ خدا کی شان بڑی ہے یا رسول اللہ کی؟ جل شانہ جو سمجھے رسول اللہ کی غیرت ہمیں ہے اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی, یا جو کہے کہ ہمیں ان رسول اللہ کے لیے تو غصہ زیادہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نہیں آتا وہ بہن چود بہت بڑا کافر ہے وہ کوئی مسلمان نہیں. رسول اللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھینکیں گے. کتے کا بچہ مجھے رحمت للعالمین بنانے والا رب تھا تو نے رب کو پیچھے رکھ لیا مجھے آگے کر دیا. لیکن سنو اے رسول اللہ کی گستاخی کی سزا پھانسی اور اللہ تعالی کی گستاخی کی سزا قرآن کی گستاخی کی سزا وہ عمر قید ہے پہلے 10 سال تھی اور مسٹر جناح کے برابر ہے, یہ خود کتنا بڑی گستاخی ہے. اور یار کیڑی کیڑی میں شرح کھولا, غازی صاحب کو ایک سمت بتا رہا ہوں, ایک رخ دے رہا ہوں, اس رخ کے سوا ادھر ادھر نہیں جانا. ہاں پہلے یہ دیکھنا ہے, یہ بھرا ہوا ہے شریروں سے فتنوں سے, دکانداریاں چمکانے کے لیے پتہ نہیں کون کون بلائے گا, کون کون دعوتیں دے گا, لیکن مقصد ان کا یہی ہوگا کہ ادھر پیسے دیں اور اب ہم ادھر تو گستاخی اور کفر کے ساتھ خود لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کے آنے سے پردہ پڑ جائے گا اور کیا. تو ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے ذہن میں رکھنا. اگر صحابہ کرام خاتمے پر ڈرتے رہے تو ہمیں ڈرنا فرض ہے کہ کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے, یہ ذہن میں رکھنا. جتنا بڑی کوئی نیکی کر لیتا ہے خاتمے کا یقین نہیں رکھ سکتا جب تک کہ سانس نکلتے وقت دولت ایمان نصیب نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے 3 مکھیاں بنائی ہیں, کتنی مکھیاں؟ ایک ہوتا ہے ڈھونڈ, جس کو اردو میں کہتے ہیں بھیڑ, ساری طرح کی چاہتے ہیں ڈیمبو, اپنا مولانا جناب دی بولی چ کی آخر میاں علی چ ڈیمبو, یہ ڈیمبو جناب جی. ایک ہوندی ہے مکھی گھونت باہن والی, دیکھتے ہوں دیو, ایک شہد دی مکھی. انہاں مکھیاں تے غور کیتا ہی کدی؟ قدرت نے کائنات ترے طبقے انسانوں کے بنائے, ترے قسم دیا مکھیاں بنائی. عمرو, کیونکہ یہ کائنات ساری جو ہے انسان کو اس وحدہ لا شریک کی معرفت اور پہچان دیتی ہے. کڑمیاں دین دے سبق دین دی پئی ہر شے. انسانی طبقات کتنے ہیں؟ کافر منافق مومن. مرے کافر منافق تو مکھیاں بھی کیڑی کیڑیاں؟ ڈیمبو کول نیرا ڈنگ, اللہ دی رحمت والی شے کوئی نہیں, تھڈو کوئی شے, صرف بابے ہوری ڈنگ مار سکتے. اگر وہ اپنی فوج لیا کے تے حملہ کرن, سارا کچھ نصاب بھجا کے تے آپ ملک تے قبضہ کرن, حضرت ڈیمبو صاحب تو بہن چو سوائے ڈنگ تے کچھ نہیں دینا, کیونکہ بابے ہوراں کو ڈنگ تو سوا دوجی شے ہے. انہاں نوں جہاد دا لڑائی دا شوق بڑا ہوندا ڈیمبوں نوں, اور ہوندے بھی تگڑے نے, ایٹم بم اپنا پیچھوں بون دے رکھ دے نے. اے بابے ہوراں دا میزائل ہے, امریکہ برطانیہ یورپ اور یورپ کے اتحادی غلام ٹٹو انہاں ساریاں دا بون دے پیچھوں لگا کھڑائی. لڑائی کا شوق بڑا ہے, لیکن جہاں پر قدم رکھتے ہیں بہن جو سوائے نحوست کے اور کچھ دے ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہ بونڈ دے پیچھے دے میزائل ہے, کوئی اگے شاہ ہے نہ پیچھے شاہ. اگوں صرف کھانے تے پیچھوں صرف مارنے, صرف ایک کو پتا ہے, ایک کھان دا ایک مکھی ہے دوسری او صرف میٹھی مکھی, میٹھی میٹھی مکھی ہے, وہ کسی کو کچھ نہیں کرتی. وہ آندی ہے آواں گے جے بیٹھن دیو گے تو کھاواں گے نہیں تے ٹر جاواں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے میٹھے میٹھے اے منا توجہ اے تیسری اے منہ وچ الٹی کرے شہد دیندی ہے پر پیچھے ڈنگ رکھیا ہے مت سمجھے میں نیرا میٹھا نہ جیڑا میرا اگے منہ وچ نکلدا ہی نہ اے بڑا سودا قیمتی ہے اے ایویں جے پچھلا ڈنگ میرا نہ ہوے تے اینوں تے برباد کر دین گے زہ کر دین گے مینو ہر کسے چھیڑی رکھنا بچے بھی ایویں انگلاں دتی رکھن گے سمجھ نہیں لگی آئیے سمجھ سونا میں قیمتی سودا کول رکھنا نری شفا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحم ورحمت فرمان دے ایسا قرآن اتارنے اے شفاء مومن آواز مکھی دی شہد نو بھی اللہ شفاء فرمایا ہے اپنے قرآن نو بھی پر او کافر بھی حاصل کر سکتا ہے اے مومن تو سوا کسے ہو اوتھے شفا فرمایا سو لناس مکھی دے واسطے فرماندا ہے شفا لناس سب لوگوں کے لیے شفا ہے جدو قرآن دی واری آئی ہے فرماندا ہے شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ کافرے دے وچوں خسارہ لے سکدا ہے ترقی نہیں اللہ لعنت انہاں دے جڑے اندر سائنس قران وچ نکلی اللہ لعنت پوی خدا دی تینوں پتہ نہیں مصطفی دے غلام سوٹا لے کے دعائی خدا دی انہاں دے اگے نام ہی نہیں تو اتھوں تن دے نے جتھوں نکلیا ہوندا جنوں آندے نے جس بھانڈے چوں نکلیا اوتھے ہی واڑ دیاں گے سبحان اللہ حجت اور دلیل اور برہان کا جو میدان ہے اس میں ہمیشہ فتح یاب مسلمان ہے تلوار اور سیاست دے میدان کافراں دے ہتھ وچ کدی آ سکدن لیکن اے میدان اللہ دے فضل نال ہمیشہ مومناں دے ہتھ وچ رہندا ہے اترائے مکھیاں سمجھ لئی ہیں مومن کو دین ہے اور میں او پیچھے جا مناسبت جوڑا کہ مومن اے ہے شہد صحابہ کرام جہاد کر دے رہے مجاہد دا احسان عالم تے عالم دا احسان مجاہد تے آئے آئے عالم دا بڑتا ہے مجاہد دا چھوٹا ہے کیوں جو میرے مدینے دا تاجدار عالم بن کے آئے نے میدان اچ اگرچہ کسے میدان اچ خود براہ راست جنگاں نہیں کیتیاں مجاہد تیار کیتے نے پر تیار تے نہیں کیتے نا تیار تے اسے نے کیتے سن نا جے سونا اپنا علم ظاہر نہ کردا تو حسین ورگے شہید کیوں ہوندے ہوئے حضرت حمزہ سید الشہداء کیوں بندے ہوئے اور قیامت تک اسی طرح رہنے اے اپنا علم ظاہر کرن گے او اپنا خون ظاہر کرن گے علماء کہیں گے اور انشاءاللہ العزیز حقانی ربانی شیطانوں کی بات نہیں ہے جو دنیا کا کتا اور سکولی ہے اس کو عالم نہیں کہنا وہ عالم ہی نہیں ہے ایک ہوتا ہے عرفی عالم ایک ہوتا ہے شرعی عالم عرف میں اس کو عالم کہتے ہیں جو کتابیں پڑھتا پڑھاتا ہو, اور شریعت میں اس کو عالم کہتے ہیں جو دین جانتا ہو, پھر دین پر عمل کرتا ہو, پھر دین کو بتاتا ہو, اور پھر جب دین پر کوئی آنچ آنے لگے, کہیں سے گڑبڑ ہونے لگے, تو انبیاء کی طرح تختہ دار پر لٹک کر دین کی حفاظت کر جائے. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے شریعت میں نبی. بھائی جو قرآن و حدیث میں فضائل آئے ہیں وہ اس کے لیے ہیں, دنیا کے کتے کے لیے نہیں ہیں. جڑا آکھے اللہ نے او جی مسجد دہید واسطے رکھی ہوئی ہے نا جی, پھر جی کو ٹکر پانی چلتا رہے نا, اس واسطے مدرسہ کھولیا جی ٹکر پانی چلتا رہے. پھر اگلے آخنا جی مدرسہ انج چلا, وہ آخ جی انج چلا, وہ آخ اونج چلا, وہ آخ اونج ہی چلے گا سر. جنہیں حضور دے دین واسطے رکھنا نا سارا کچھ, انہیں آخنا ہوئے خبردار مدرسہ بدلنا تو بدلنا یہ بند ہو سکتا ہے, لیکن شریعت رسول بدل نہیں سکتی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نبیاں دا وارث بننا کوئی خالہ جی دا واڑا ہے؟ میں آنا ہونا بیلیو وہ ٹکر پانی والے, وہ ٹکر پانی جو مقصد جے نا, تے پھر ہور بھی بتھیرے طریقے نے, گریڑی لا لو یا جانم کا بالن ضرور بننا جو لانتی ہو, یہ سر دین دا مقام ہے, سر دینا پہندا ہے. جتھے ماں چوت فرنگی ورگا ہوگا تاں سر دینا پہندا ہوں گا, اگر میرے آقا دا غلام ہوگا تاں بھی سر دینا ہی پینا. رقابت علم و عرفا میں, اقبال کہتے ہیں رقابت علم و عرفا میں غلط بھی نہیں ہے منبر کی کہ یہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا, تو کہندہ ڈوب مریں یہ سمجھنا کہ علم ہور تو معرفت ہور, معرفت والے پھٹے لگن ایک لگن. وہ کہندہ ہے تیری غلط بھی نہیں ہے, بھینگیا ایک نو دو ویکھن دیا, تینوں پتہ نہیں کہ حلاج دی سولی منصور حلاج دی سولی اے جیویں صوفیاء واسطے ہوندی ہے اوویں علماء واسطے بھی ہوندی. وہ کہندا اے نوں چاہ پانی دا پھٹا نہ سمجھ, اے نوں سولی سمجھ, منبر رسول سولی ہے. اے کی اے؟ ہاں اے سولی ہے, جے حق آکھے گا تے ایتھے سولی, جے جھوٹ آکھے گا تے رب اگے چڑھا دے گا. چڑھنا سولی پینا ہی, کوئی تھوڑا اے کم نہیں. ہوں ترے مکھیاں نہیں, صحابہ کرام شہد دی مکھی سن. کیوں؟ جو دولت دین و ایمان رکھتے تھے ان کو ہر کافر, اس کو ہر کافر نے چھیڑنا تھا, خراب کرنا تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس سوٹا بھی ہے, کنجرو اسا جہاد بھی کرنے ہیں, تو انو پہلو مقادے جاواں گے, پچھوں دنیا وساں دے جاواں گے, علم و عرفان دے سبق پڑھا دے جاواں گے, پچھوں درویش پیندا پیدا ہوندے رہن گے, اگوں سوراں نو مار دے جاواں گے. کیوں؟ اس واسطے تاکہ ساڈے شہد بیٹھے نو ساڈا بلال تے داتا علی حجویری ورگا بیٹھا ہوئے اللہ اللہ کردا تے کوئی کتا کافر نہ عزت نو خراب کر سکے نہ دین نو خراب کر سکے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں, فتاوی شامی میں لکھا ہے, ہمارے دین اسلام کا قیام دو چیزوں پر مبنی ہے. سن لو, ہمارا دین اسلام دو چیزوں پر قائم رہتا ہے, ایک علم دین, ایک جہاد. مجاہد نہ ہوں تو علم والے ختم, علم والے نہ ہوں مجاہد ختم. نہ انہوں دا ککھ رہے نہ انہوں دا, دونوں رلتے نے, باہروں سرحداں محفوظ, باہر جہاد جاری, کفر دے فتنے ختم. دوسرے لفظوں میں ادھر دیکھو, نبی پاک دی شریعت دا نظام اگر نافذ ہو گئے تے جہاد نال بیرونی فتنے ختم ہو جاندے. تے اسلام دی شریعت تے سزاواں نال اندرونی فتنے مک جاندے جگ ہو جاندا پاک پھر ہر ایک آزاد تے ہن بہن جیڑا کنجر بندا ہے او دلیر ہے آزاد ہے چھٹیاں نے اونوں تے جیڑا کوئی دین تے چلنا چاہندا ہے انہاں واسطے ہزاراں سیاپے نے تاں کر کے کوئی بندہ ٹردا نہیں او آندا ٹریے حضرت صاحب تے کریے کیویں تے ساڈی تے برادری نہیں جان چھڈدی ساڈے تے فلانا جو فلانا فلان ہر پاسو ہزاراں سیاپے مصیبتاں نے کیوں روندا ہے اس واسطے بہن یکی دا نظام ہے ہائے ہائے اندر بھی فتنے باہروں بھی فتنے ہن سمجھ لگی تو کفر دا نظام فتن اسلام شہد دی مکھی مومن شہد دی مکھی ہے ادھروں جے شفا و دین ال رکھدا تے نال ڈنگ جہاد بھی رکھدا او سمجھ لگی مرے تے کافر او پونڈے او ڈے موئی آ جائے گا افغانستان میں پر آگے بھن چود انصاف دین دی بغیر سگو اگ لا دے گا ہر جھگا ترفدا ہوے گا جویں تو میں ترف رہے ہیں اوے میں ہے کہ سوکھا رن ہے بندہ ٹھیٹ ہوے تے سوکھا ہی ہے سیانے آندے نے بندہ ٹھیٹ ہوے عزت آنی جانی چاہیے ہوندی ہے سمجھ نہیں لگی نے بندہ ٹھیٹ ہوے تے عزت آنی جانی چاہیے خیر تے جیڑی ہے نا او مکھی اے اوہی ہے جیڑے آندے نے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے میٹھے میٹھے ہیں اور ادھر والے ہیں ہم کسی کو کچھ نماز پڑھو اپنا روزہ رکھو اپنی بسترا چکاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ بس کسی کو مت چھوڑو اگو تنی جاؤ پچھو ہگی جاؤ بہت اچھے گل لمبی ہو جائے گی سمجھ لگی بار صورت میں نے کافی اپنی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ کے مطابق انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کی ہے ہمدردی کی اور صحیح رخ اور صحیح سمت اپنانے کی یہودیت کے تمام فتنوں سے بچانے کی گستاخ رسول جتنے ہیں اور گستاخی کے جتنے نظام ہیں ان سے دور رہنے کی تاکہ ہم بچ جائیں تاکہ ہم تاکہ ہمارے کوئی بھی ایمان کی قربانی جو ہے کسی موڑ پر ضائع نہ ہو جائے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری حضرت یہاں عیار اور مکاروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں بچ کے رہنا باقی میں نے جناب کی اور غازی صاحب کی دماغ سوزی کافی کی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ناچیز کی جلن آپ کے اندر پیدا ہو جائے انہی نظرانوں کے ساتھ انہی تمناؤں کے ساتھ ناچیز اپنے معروضات کو سمیٹتا ہے اور دعا کے لیے غازی صاحب سے عرض کرتے ہیں سب کے لیے دعا کر دیں ہم آپ کے لیے کریں گے آپ ہمارے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ کسی کسی منگو دعا سے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا الله ہر شر فتنے سے ہمیں بچا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آخری دم تک اسلام پہ قائم رکھنا دنیا کے آخری سانس ایمان اسلام سے پر نکال بس قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر ہمارے گھروں کو با پرد با عزت بنا دے ہماری اولادوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم بنا اور غازی صاحب کو اپنی حفظ و امان میں اپنی پناہ میں محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بھائی جو حضرات مل چکے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں, جو نہیں مل سکے ادھر آ جائیں, اب مسافہ کریں, باقی حضرات کھانے کے لیے بیٹھ جائیں, سمجھے کھانا کھائیں, آپ کے لیے کھانا انشاءاللہ اللہ تیار ہے. یہ جگہ چھوڑ دیں, میرے دائیں ہاتھ, میرے الٹے ہاتھ والی, بائیں ہاتھ والی جگہ چھوڑ دیں سارے, چلو آگے ہو جائیں.